में शरीर सार्थक कब होता है? जब परमात्मा के लिए और अपने लिए और संसार के लिए उपयोगी हो जाता है। संसार के लिए भी उपयोगी हो जाए, अपने लिए भी उपयोगी हो जाए और परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाए। तीन बातें। परमात्मा के लिए उपयोगी होता है सेवा करने से, भगवान की सेवा करे, भगवान का पूजन करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान को याद करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान में लगा दे, तो भगवान को प्यारा हो जाता है। और संसार की भी सेवा करे, संसार को सुख पहुंचावे, संसार को भी आनंद देवे, किसी को कंचित मात्र भी कष्ट नहीं हो तो संसार भी राजी हो जाता है। और अपना भी तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे, मुक्ति प्राप्त कर रहे, कुछ भी करना जानना पाना कोई बाकी न, जानना तो बाकी है ना पाना बाकी है ना, कुछ जान समझना बाकी है। ऐसा हो जाए लुप्त तो हो जाए तो सबके लिए हितकारी हो जाए। इसके लिए पहले एक बात है, जिसमें हम सब स्वतंत्र हैं, बात वो सुगम है, कठिन नहीं है, बड़ी सुगम बात है, थोड़ी सी द्वेष न होने से ठीक होती है वो। हमारे भीतर राग द्वेष होने से वो बात कठिन मालूम देती है। सबका हित चाहे, तीन बात खास है, किसी को भी बुरा न समझे। ये सबकी सेवा आरंभ हो जाती है और बड़ी व्यापक सेवा होती है। किसी को भी बुरा न समझे, मूल में कोई भी बुरा नहीं है, न किसी का बुरा चाहे, न किसी का बुरा करे। तीन बात। ये दूसरी बुराई कहे भी नहीं, देखे भी नहीं, पास हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो तीन से कम चल जाएगा। गुरु कोई बुरा नहीं समझे, उस सब में परमात्मा है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निवेश, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। ममे मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव जितने हैं सब परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा खास भीतर से उत्पन्न हुए हैं। सब मम प्रिय सब मम हो जाए, सब भगवान के पैदा किए हुए, सब भगवान के पैदा किए हुए हैं, सब भगवान के ही, भगवान की है सब। सांप है, बिच्छु है, गुजा आदि आदि, जहरीले और जहरीले वृक्ष आदि जितने हैं, ये सब भगवान से ही पैदा हुए हैं। तो भीतर से सब भगवान के हैं, सर्वश्राम विश्व सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ। तो किसी को भी बुरा समझे नहीं, क्यों नहीं समझे? कि बुरा वास्तव में सबके लिए कोई हो सकता ही नहीं। आपके लिए कोई बुरा होगा तो क्या माँ बाप के लिए वो बुरा है, अपने स्त्री पुत्र के लिए भी बुरा है, कसाई से कसाई भी, सब जानवरों को मारने वाला भी, क्या अपने माँ बाप को मारने वाला होता है, अपने स्त्री पुत्र को मारने वाला होता है? सबकी चोरी करने वाला, सबको धोखा देने वाला, सबको दुख देने वाला भी, क्या माँ बाप को, स्त्री पुत्र को और अपने को भी धोखा देगा? सर्वथा बुरा कोई होता ही नहीं। ये निश्चय समझो कि सर्वथा कोई बुरा होता ही नहीं, सबके लिए कोई बुरा होता ही नहीं, सब समय में कोई बुरा होता नहीं, सब समय में बुरा कोई होता नहीं, सबके लिए कोई बुरा होता नहीं, और सब देश में सब समय में सब समय में सब देह देश में सब काल में सब आदमियों के लिए कोई बुरा नहीं होता। बुराई आगंतुक होती है और आगंतुक बुराई होकर चली जाती है, उसमें बुराई कायम नहीं करनी चाहिए कि ये बुरा है ना। अपने में भी मैं बुरा हूँ ऐसा नहीं, बुराई आती है, ये गलती है हमारी, जो बुराई आ जाती है अपने में तो आ जाती, वो ठहरती नहीं, वो हद में नहीं रहती। सर्वथा भला तो आदमी हो सकता है, देखो एक सिद्धांत है, सबका भला तो सब हो सकते, बुरा सर्वथा कोई नहीं हो सकता, एक भी हो नहीं होता, सबके लिए सब समय में सबके लिए सब देश में सब काल में सब बुरे नहीं होते, भले हो भी जाते, भला तो महात्मा हो जाते हैं, भले होते हैं सबके लिए, भले होते हैं बैरी के लिए भी भलाई करते हुए तो सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके कल्याण चाहते हैं, सबका ही भला चाहते हैं, सबके उद्धार चाहते हैं, सबके उन्नति चाहते हैं। तो सर्वथा कोई बुरा होता नहीं, तो अपने में दूसरे में सर्वथा बुराई स्थापन नहीं करनी चाहिए, ऐसे भलाई शुरू हो जाती है। अपने लोगों में मानने का है भलाई करने से भलाई होता है, भलाई करने से भला होता है, उपकार करने से भला होता है, हित करने से भला होता है, सेवा करने से भला होता है, ये बात सही है, पर बुराई न करने से भला होता है। किसी बुराई नहीं करेगा तो उसे भलाई होती है व्यापक, और भलाई करेगा उसकी व्यापक होती सीमित होती भलाई, किसी भलाई करेगा तो उसकी भलाई सीमित होगी, हद वाली हो गई, हजार रुपये 10,000,000 10,00,000 रुपये करता, करोड़ रुपये तो धीमा वाली हो जाएगी, और बुराई नहीं करता वो बुराई करते ही नहीं, किसी की देवता भी राक्षस भी मनुष्य भी किसी बुराई नहीं करता। तो बुराई न करना बड़ी दामी बात है, यह बड़ी शोरी बात है। बुराई करने में तो आदमी को उद्योग करना पड़े, परिश्रम करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, यह बुराई न करने में क्या लगे, किसी का देश किसी का बुरा चाहे नहीं, किसी की बुरे स्थापना करे ही नहीं, महात्मा हो जाता है, तत्व के जीवन में महापुरुष हो जाता है, बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी शुभ बात है, बड़ी सरल बात है, किसी का बुरा नहीं चाहे। तीन बात बताई, कोई बुरा है ये भी कायम न करे, अपने में दूसरे में मैं बुरा हूँ, बुराई आ जाती है, बुराई आगंतुक होती है नहीं, सर्वथा बुरा कोई हो नहीं सकता। तो किसी को बुरा न माने, किसी का बुरा चाहे भी नहीं, किसी का बुरा चाहते हो तो क्या आपके चाहने से उसका बुरा हो जाएगा, किसी बुराई करोगे तो बुराई हो गई, बुराई करोगे ही नहीं तो कैसे होगी। तो किसी का भी बुरा चाहना नहीं चाहिए, बुरा चाहते हो उसका तो नहीं होता, अपने बुरा चाहते हैं ये बुराई आ गई भीतर, बुराई चाहना है ये बुराई है ये भीतर आ गई, इस वास्ते किसी का बुरा न चाहना। कोई बुरा है ऐसा नहीं मानना, किसी का बुरा न चाहना और किसी की बुराई नहीं करना, किसी का भी नुकसान नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, ये पक्की रखो तो वो आदमी भला हो ही जाता है। आप बताओ कैसे बुरा रहेगा, जो कभी किसी को बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं करना, वो बुरा कैसे रहेगा, तो भला स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। तो भला आदमी बनने के लिए बहुत सुगम है, बुरा बनने के लिए कठिनता है, पर भरावा देने के लिए बड़ी सुविधा है, बड़ी श्रद्धा है, किसी के लिए कभी बुरा बनता ही नहीं, सबका भलाई चाहता है। देखो नियम है ये, देखो एक समझने के लिए बात यह है कि जैसे झूठ बोलना है तो झूठ बोलना खराब है, तो सब जगह झूठ बोल नहीं सकता, नहीं सब समय में झूठ बोल नहीं सकता, सबके सामने झूठ बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। आज पर कोई नियम ले ले कि मैं झूठ बोलूंगा, बोल नहीं सकता। भूख लगी हो पूछे भूख लगी है, अगर भूख लगी है तो ना कह दो, भूख लगी नहीं लगी है तो हाँ, प्यास लगी है प्यास हो तो ना, प्यास लगी तो हाँ, तो क्यों लग व्यवहार चलेगा नहीं। अब कोई कहे कि मर जाओ वैसे हम तो चला ही लेंगे, आठ बार तो चला ही लेंगे, झूठ झूठ झूठ बोलेंगे, तो झूठ ही झूठ बोला ये सच्चा हो गया कि नहीं। झूठ ही बोलूंगा, झूठ ही सदा ही, अब एक दिन के लिए बिल्कुल झूठ बोलूंगा तो झूठ बोला ये सच्ची हो गई है, ये नियम सच्चा हो गया। कर भी गया झूठ वो साथ बोले तो नियम हो गया, झूठ सदा बोले तो नियम हो गया सच्चा। सच्चाई ऐसी चीज है, अच्छाई है, वो अच्छी चीज है, अच्छाई छूटती नहीं होता, क्यों नहीं छूटती। मूल में सुना संसार में पहले मूल परमात्मा है, परमात्मा अच्छे से अच्छे है, तो वह परमात्मा बुरे कैसे हो जाएंगे, तो बुराई चलेगी नहीं, तो बुरा कोई भी है नहीं, कोई बुरा है नहीं, तो किसी में भी बुराई स्थापन करना है अन्याय है। अस बुरा भी है तो आपको बुरा देखने का क्या अधिकार है, कोई बुरा भी है तो आपको बुराई देखने का क्या अधिकार है, क्या परमात्मा से मिला है आपको आज्ञा मिली है बुरा देखा करो, शास्त्र में आज्ञा दी है बुराई देखा करो, तो अपने को तो बधाई देखने तो आज्ञा है, सबसे ईश्वर रूप है भलो करो नहीं कोई, सबसे ईश्वर रूप देखो, बुराई देखना तो आगे ही नहीं है, वो बुराई देखना ही आगे नहीं, तो इस बात किसी को बुरा देखे नहीं, किसी की बुराई करे नहीं, किसी की बुराई बुरा चाहे नहीं। अगर बुराई नहीं करेगा तो भला हो जाएगा कि नहीं, क्या बात लगेगी बोलो, सती भलाई रहेगी, नुकसान नहीं करेगा तो अच्छा रहेगा ही आदमी, किसी का नुकसान करता नहीं, किसी का नुकसान चाहता ही नहीं, नुकसान करता ही नहीं, तो किसी का ही बुरा न चाहना और न करना, तो ये गुण है देवी संपत्ति का, बहुत बढ़िया गुण है, किसी का बुरा ही न करने से भला हो जाता है, आदमी भला हो जाता है। ये शुभ है, अपने लोगों में जची हुई बात है, भलाई करने से आदमी भला होता है, बात ही गई, पर बुराई न करने से भला सर्वथा भला हो जाता है, भलाई करने से सीमित भलाई होती है, अगर बुराई न करना है बुरे करे ही नहीं किसी नहीं तो बुरा रह ही देता, भलाई करना है वो तो क्या है कि जो आपके पास में अच्छी चीज मिली है उसका एक प्रायश्चित है, आपके चीज ज्यादा है आप गाँव विवाह ला नहीं सकते दूसरों को देने में हो जाएगी अच्छाई, तो अच्छाई करके अच्छा बनना है कठिन है, बुरे ही न करने से भला होना शुरू है, बड़ी ही यही बात है। आपने कैसी बुराई की हो आज से ही हम चाह रहे आप बुरा ही नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बुरा नहीं हो भले हो जाएंगे, कैसे ही कोई कहो अब हम बुरा क्यों माने, हमारे बुरा मानने में तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा है नहीं, बिना नुकसान नहीं मैं, इस वास्ते किसी को बुरा न माने किसी को बुरा अच्छा है, किसी का बुरा चाहते हो तो उसे तो बुरा होगा नहीं होगा पता नहीं, अपना तो काम बुरा हो ही गया, भीतर से भाव बुरा हो गया, लेकिन बुराई करे ही नहीं, किसी बुराई करोगे तो बुराई अपनी तो हो ही जाएगी। तीन ही बातों में है, बुरा न माने, बुरा बुराई न करे, बुराई न जाने माने, किसी को बुरा न मानना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, इससे भले हो जाएगी, भले हो जाए परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अपने जो इकट्ठे हुए हैं सत्संग करने के लिए, सत्संग करें, सत का संग करें, सती सत हो जाए तो भले हो जाए, तो मुक्ति हो ही जाएगी, कल्याण हो जाए, और क्या होगा? कल्याण नहीं हो तो बंधन कैसे होगा? ये बड़ी शुभ बात है, बुराई न करने से भला हो जाता आदमी। बुराई करने में बल चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्ति के बिना बुराई करेगा कैसे? ये भलाई स्वतः ही हो गई, बुराई करेगी नहीं तो भलाई हो जाए, भला आदमी हो जाए। किसी की भलाई न करे तो ही भला हो जाएगा, अरे करेगा तो भलाई करेगा, और करेगा क्या? बुराई तो करने नहीं है, करेगा तो भलाई करेगा, और बुरा नहीं चाहेगा तो भलाई चाहेगा, और क्या चाहेगा? किसी का भी बुरा नहीं चाहना तो भलाई चाहेगा, या बुराई करेगा नहीं तो भलाई करेगा। तो बुराई न करने से भला नहीं हो जाता है, साधु पुरुष हो जाएगा, संत पुरुष हो जाएगा, किसी का ही नुकसान करता ही नहीं। सर्वे भगवान तुषुना सर्वे संत निरामया, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मगर आनंद मगर रहे, माँ कष्ट दुख भवित, किसी को दुख न हो, ऐसा हृदय में ठान कर, ऐसा किसी को दुख नहीं हो तो संत पुरुष हो जाए। वो शुभ बात है, सरल बात है, साधन शुभ है और बहुत बड़ा भारी है, ये विचार नहीं करते हैं। विचार किया जाए तो भलाई बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है, बड़ी व्यापक है, बड़ी आनंद देने वाली है, सबका वास्तव में हित करने वाली है, ऐसी भलाई है। इस वास्ते किसी का बुरा नहीं हो जाए, भाई सुपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। संसार में आए भाई, यहाँ से अपना कल्याण करके जाना है, उद्धार करके जाना है, तो उद्धार कैसे हुआ? किसी को बुराई नहीं करे और होगा क्या? उद्धार नहीं और होगा क्या? और क्या होगा? तो इतना आदमी किए वो सब ठीक हो जाएगी, बुराई न करने से पहले की हुई बुराई मिट जाएगी, बुराई करते रहने से भलाई करते हुए भी बुराई मिटेगी नहीं, अरे बुराई न करने से भलाई हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो आज से ही नियम ले लिया, बुराई नहीं करेंगे। इस चतुर्मास में ये बात पहले भी कही गई थी और आज भी कही है, पहली बात पर कह देंगे, ये बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है। बुराई न करने से भला हो जाता है आदमी स्वाभाविक, तो बुराई न तो बुरा देखे, ना बुरा अच्छा हो, ना बुराई करे, ना बुराई सुने, ना बुराई के हुए, पांच बात अच्छा तो और बढ़िया। कहने में भी किसी की बुराई करे नहीं, निंदा करे नहीं, चुगली करे नहीं, किसी बुराई बोले नहीं, कैसी बड़ी बात। न बुराई सुने, कोई केवल बात करे तो बिगड़ा, सामान्य बात हो तो कह दे, क्यों निंदा करो, क्यों चुगली करो, क्यों बुरी बुरी। शास्त्रों में लिखा है कि किसी की बुराई करना है वो क्या है, वो बुराई करना है उसका मेला चाहता है, उसका मेला चाहता है, हाथ से भी मेला नहीं लागे, मुंडे में मेला चाहते नहीं। था, भलाई करो, नहीं करो तो मत करो, करो तो भलाई करो, बुरे करो मत करो, बुरे ही नहीं करना है। ऐसा खर्चा नहीं लेगा कौड़िए का, काम नहीं करना पड़ा कुछ भी, मुफ्त में आप भरे उपयोग, मुफ्त में ऐसी बात है। बड़ी सुशी बड़ी सुधी बात, बड़ी श्रेष्ठ बात है। तो किसी का भी बुरा न करना, बुरा न चाहना, बुराई न करना, बुराई न बोलना, बुराई देखना नहीं, बुराई सुनना भी नहीं मिलेगी। कोई करे तो भी हाथ उठे अपने सुख को अपने दिल को, ये अच्छे नहीं है। मरना पड़ेगा, हरे को मरना पड़ेगा। बुराई लेकर साथ में जाओगे तो बुराई रहेगी, अगर बुराई नहीं जाओगे तो बुराई रहेगी नहीं। इस वास्ते किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना। भले हो जाओ आप, भला आदमी हो जाएगा, बुराई नहीं करेगा, भले ही होगा क्या, भलाई के सिवाय होगा क्या। और कितना ही अच्छा हो, अच्छाई करने से अच्छाई सीमित होती है, बुराई न करने से भलाई अच्छी असीम होती है, असीम। इस वास्ते किसी का बुरा न चाहना, न बुरा करना, न बुरा मानना। सर्वे भगवान तो सुविना, सब ये सब सुखी हो जाए, सब ये सब निरोग हो जाए, सब ये आनंदमय हो गए, किसी भी बुरा न हो। तो दूसरे तो हो नहीं पता ना, अपना तो बुरा, अपना तो भला हो ही जाएगा, संदेह नहीं है। अपना भला करने के लिए आए हैं मनुष्य जन्म में, और मनुष्य जन्म का मतलब ही क्या है, स्वाभाविक भला हो जाएगा। इस वास्ते अपने में भी अवगुण आवे तो अवगुण देखना, दूर करना है, उसको स्थायी नहीं मानना। मैं तो क्रोधी हूँ, मैं तो कामी हूँ, मैं लोभी हूँ, ये सदावस्था नहीं, ये दोष है। दोष दोष हरदम नहीं रहते, आज पर रहता है क्या, कामी हरदम रहता है, क्रोधी हरदम रहता है, लोभी हरदम रहता है, मोही हरदम रहता है, हरदम नहीं रहता। आज दोष है, दोषों को दूर कर देना, निर्दोष हो जाना, शुद्ध शुद्ध शुद्ध सच से निर्मल हो जाए। नारायण नारायण नारायण, सर्वे भवन्तुष्मिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 12 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।